Matumaini yangu ni kwamba hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro pale pote ulipo na karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya Alhamisi tarehe 16 Mei mwaka 2024 tunayoanza na muhtasari wake. Baadhi ya raia wakazi wa mtaa wa Kamenge wanatiwa wasiwasi na taka zinazozagaa ndani ya kaya zao tangu zaidi ya miezi mitatu. Raia hao wanahofia kuwa hali hiyo inaweza kuwapelekea kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi mdogo. Mwenyekiti wa shirika la kupambana dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za serikali Olicom anaitaka serikali kufanya kila kinachowezekana kwa lengo la kujenga soko la zamani la Bujumbura ambalo liliteketea kwa moto mwaka 2013. Baadhi ya waandishi wa habari wanaofanya kazi katika manispaa ya jiji la Bujumbura wanasema kuwa zaidi ya watu na mamlaka imekuwa ikisita kuwapa habari hivi karibuni. Kuna haya bila shaka na mengineyo mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Msomaji wako ni mimi Mediatrice Ndikumana. Upande wa pili ninashirikiana na fundi mitambo Albert Wayo. Karibuni. Isanganiro. Habari kamili, tuanze taarifa hii ya habari kwa ukurasa wa kijamii. Baadhi ya raia wakazi wa mtaa wa Kamenge wanatiwa wasiwasi na taka zinazozagaa ndani ya kaya zao tangu zaidi ya miezi mitatu. Raia hao wanahofia kuwa hali hiyo inaweza wapelekea kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi mdogo. Wanaomba wahusika kutatua tatizo hilo. Mengi zaidi na Jamari Vyane Ngenda Kumana. Raia hao wakazi wa kata ya Mirango ya kwanza na pili pamoja na kata ya Heha zinazopatikana mtaani Kamenge kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanaeleza kuwa na mashaka na taka hizo ambazo zinazagaa ndani ya kaya zao ambazo zinamaliza takriban miezi mitatu bila kuondolewa. Raia hao wanataja kwamba mashirika yaliyokuwa yanahusika na kuondoa taka hizo hakika yanamaliza muda mrefu bila kuripoti eneo hilo, wakati ambapo siku zilizopita walikuwa wakiwasili limoja au mara pili kwa mwezi. Raia hao wanaeleza kwamba taka hizo ambazo zinazagaa ndani ya kaya zao zinaweza zikawapelekea kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi mdogo hususan kipindupindu. Raia hao wanatolea wito wahusika wawajibike kikamilifu kwa lengo la kutafutia suluhisho la kudumu tatizo hilo ili taka hizo ziondolewe, wakifahamisha kwamba wanalazimishwa kulipa 2000 sarafu za Burundi kila mwezi, pesa ambazo ni za kuondoa taka hizo. Kulingana na hayo, kiongozi wa mtaa wa Kamenge anatuliza nyoyo raia hao wa mtaa wa Kamenge kwamba taka hizo zitaondolewa hivi karibuni kutokana na jinsi shirika lipya ambalo linatambulika Rodrigue Business Company ndilo ambalo limeruhusiwa na meya wa jiji la Bujumbura ili liondoe taka hizo mtaani Kamenge. Kiongozi huyo wa mtaa wa Kamenge anafahamisha kwamba shirika hilo lipya lina gari sita, wakati ambapo shirika la zamani la usafi kwetu lilikuwa likimiliki gari moja pekee. Hayo yanajiri wakati ambapo mnamo tarehe 27 Februari meya wa jiji la Bujumbura alizindua rasmi mradi wa kusukua jiji la Bujumbura kwa kipindi cha siku 45, mradi ambao ulifikia tamati kati ya mwezi Aprili. Shukrani Jamari Vyane Ngenda Kumana. Ukosefu mkubwa wa maji ulioripotiwa katika shule ya upili ya Rumonge tangu kukatwa kwa mtandao wa majimaji unaosambaza maji ya kunywa na mto Dama unatatiza usafi na kusoma kati ya wanafunzi 650 wa bweni. Wale ambao wamezungumza na ripota wa Radio Sanganiro mkoani Rumonge wanaomba shirika Regideso husika na ugavi wa maji kulipatishia suluhisho la shida hilo ambalo lilianza kuripotiwa tangu mwezi Februari mwaka huu 2024. Mkurugenzi wa Regideso anaarifu kuwa suluhisho la tatizo hilo litapatikana ni hivi ikaribuni bila kutaja lini. Kuimarika kwa hali ya biashara nchini Burundi ni moja ya mambo yanayoweza kuendeleza nchi kwa kunufaika na mauzo ya kahawa nje ya nchi. Mapendekezo kutoka kwa mkurugenzi mkuu anayeondoka wa ofisi ya maendeleo ya kahawa nchini Burundi Odeka wakati makabidhiano ya uongozi Jumatano hii. Kulingana na kiongozi mpya wa ofisi hiyo, anaahidi kufanya kazi kwa maslahi ya nchi na mkulima wa kahawa. Kwa upande wa Prosper Dodiko, waziri mwenye dhamana ya kilimo, aliwatolea wito viongozi hao wapya kuongeza uzalishaji wa kahawa. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea katika ukurasa wa kiuchumi. Isanganiro. Kuzeheka kwa mazao ya miwa, ufinyu wa vifaa na uwezo mdogo sana wa uzalishaji wa kiwanda, hizo ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazokumbwa na kampuni ya kutengeneza sukari Sosumo. Hayo yanathibitishwa na viongozi wa kiwanda hicho cha uzalishaji wa sukari, ambao wanaelezea kuwa hali hiyo inawapelekea kutotengeneza sukari ambayo inahitajika kila mwaka. Kwa upande wa uongozi wa Sosumo, wanahakikisha kuwa baadhi ya changamoto tayari zimepata suluhisho la kudumu na zingine changamoto zinachambuliwa kwa sasa. Mwenyekiti wa shirika la kupambana dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za serikali Olicom anaitaka serikali kufanya kila kinachowezekana kwa lengo la kujenga soko la zamani la Bujumbura ambalo liliteketea kwa moto mwaka 2013. Gabriel Firi anasema zaidi ya miaka 10 bila shughuli zozote za kujenga soko hilo pamoja na ahadi ambazo hazitoi matunda ni hasara kwa uchumi wa nchi. Anasema hayo baada ya serikali kutangaza kuwa inaandaa utaratibu mpya wa ujenzi wa soko hiyo. Baadhi ya waandishi wa habari wanaofanya kazi katika manispaa ya jiji la Bujumbura wanasema kwa idadi ya watu na mamlaka imekuwa ikisita kuwapa habari hivi karibuni. Wale waliozungumza na Radio Isanganiro wanafahamika kuwa wale wasiopendelea mahojiano wanapaswa kujua kuwa mwandishi wa habari anafanya kazi kwa maslahi ya taifa. Wanaomba kitengo cha kuchunguza vyombo vya habari nchini Burundi CNC ili warahisishiwa katika kazi yao. Tuwasikilize. Hali hiyo inatokea mara nyingi. Kuna muda unaweza kuwa umekwenda kutafuta habari kwa mwananchi, kipindi ambacho anajua ukweli na halisi wa jambo, anakuambia kama unataka mimi nikuambie kuna mambo ambayo sintasemea katika maiki zenu. Na hilo inakuwa ni jambo la kututatiza, sababu tunapotafuta habari ni tunataka tuelimishe, tujulishe kinachotokea nchini. Na upande wa uongozi naweza kusema kuwa sio wote, siwezi nikasema kama ni wote, ila kuna baadhi ya sekta, kuna baadhi ya idara zinatutatiza kidogo, hususan kipindi ambapo ni habari ambayo ipo moto moto. Tunahitaji maoni ya viongozi, lakini wanatuambia tuandikie barua, tuombe ruhusa sehemu fulani. Inakuwa ni jambo ambalo si lizuri katika kazi yetu na haliturahisishi. Kitu ambacho naweza kuomba viongozi tawala ni watuelewe kama sisi ni wafanyakazi kama wafanyakazi wengine wote wale nchini Burundi, na si kama tunafanya makosa tunatambua, na kufanya kosa si kosa, bali kufanya kurudi kosa ndio kosa. Watuelewe kama si vipingamizi, wala hatutaki kwenda nje ya sheria, ila inaweza ikafikia muda mwingine tukatereza. Watuelewe, waelewe kama tunapaswa kusema yasiyokuwa sawa nchini, kama tunapaswa kusema ya mambo ambayo yako sawa. Naweza kusema kwamba siku hizi shughuli hii ya uendeshaji wa habari, utangazaji wa habari ni shughuli ambayo imekuwa nzito. Naweza kusema kwamba kwenye upande mmoja kuna viongozi, tukio linaweza kutukia, kiongozi ambaye ni mhusika kuliko kuweza unamtafuta ili aweze kufahamisha iliyotokea. Kiongozi huyo anakana na mara kwa mara la kustaabisha, na unakutana ni viongozi ambao ni serikalini, wale ambao wanaweza kutoa mwanga ila hatoi mwanga. Na kuna upande mwingine wa raia wasikilizaji wetu ambao utamsikia wananong'ona wanazungumza, ila ukimwambia unaweza kuzungumza haya mbele ya kipaza sauti anakuambia siwezi. Inaonyesha kwamba kuna kitu, labda kuna hofu miongoni mwa raia, na hivyo ni jambo ambalo linakwamisha shughuli yetu, kazi yetu ya uendeshaji ya watangazaji. Kile ambacho tunakiomba ni kwamba pande zote, ikiwa ni wale kutoka upande wa serikali na hata raia, watuone, watuchukulie sisi waandishi wa habari kama sisi wote, lazima tuwe pamoja ili tuweze kufanya nini, ili tuliendeleze taifa letu, sababu mwandishi wa habari hawezi kuwepo raia hayupo ima kiongozi, na viongozi wasio na wasiwasi, kama kuna jambo unaweza tukuja tukazungumza, tunazungumzia nini na nini, unaweza kuambia hili swala linaweza kuleta kadha wa kadha wa kadha. Hata sisi katika hii kazi yetu tunajua kama kuna vitu ambavyo unaweza nikivitangaza hivi vinaweza kuhatarisha usalama, na ni kuelewana na tuweze kufanya kazi sisi kwa pamoja. Ila tukiangalia siku hizi kuna hata waandishi wa habari ambao hivi sasa wapo jela, hii yote inaleta wasiwasi, na hata hii itakuja kuleta hata wasiwasi miongoni mwa raia, sababu raia atajiuliza kuna waandishi wa habari wameziviliwa, je, sisi? Hiyo inakuwa ni matatizo. Ndio tunapojielekeza kutafuta habari mikoani au kwenye sehemu nyingine, sisi kama waandishi wa habari huwa wakati mwingine tunakutana na vizuizi au changamoto zinazohusu kazi yetu ambayo tunafanya kwa kila siku. Ni hadi hapa, ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro, tunapotamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kuni nyote mlionitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Arben Duwayo aliyeniunganisha nanye chimitambo. Langu jina ni Mediatrice Ndikumana, sina la ziada, nawatakia kila la heri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Sanganiro kwa heri.